szkole możesz polec na amy. Sprawdzimy człowiek co powiesz tu na kolejne zadanie. Trzymaj się w pionie, twój pionek może mieć znów przejebane. Jak nie zrobisz tego co każe 17 przystanek. A więc hura na taniec, kolejny element Braves. Niech pozostali gracze do tańca przygotują przestrzeń. No i lecisz jak umiesz, pokaż jaki jesteś biły. Krótki stretching na ludzie to jak życie, dajny żywo. Pokaż mi styl, bo to pokaż mi styl. Zatęć jedną minutę, pokaż mi skillę jak misz. Jeśli spierdoliłeś taniec, to jeszcze nie koniec. Miał być ogień, to wstać teraz głowę pod zimną wodę. Problem to moje drugie imię od dziś. Masz wybór w zadaniu i nie pomogą prośby. Ręcznik zamów lub unieś głowę ku stylom i pokaż innym graczom jak jesteś b-boy. Ej, zróbcie rapisa steka na styl, na beat, na skill, jaki przekaz. Pokaż jaki jesteś b-boy i zatańcz stylówkę albo wsadź głowę pod zimną wodę. Make money.